يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اے مریم، تم اپنے رب کے لیے خاک ساری اختیار کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فرشتوں نے مریم کو کثرت عبادت، خشوع و خضوع، رکوع و سجود اور مسلسل عمل صالح کا حکم دیا تاکہ اس امر الہی کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہو جائیں جس کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اور جس میں ان کی بڑی آزمائش تھی اور دنیا و آخرت میں ان کی رفعت شان بھی، یعنی ان کے بطن سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا.